สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกะชานะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน4ปีจอนะคะหลายท่านฟังแล้วคงจะรู้ละว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราคือเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปด้วยซึ่งก็เผอิญว่ามีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆก็จะได้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในเช้าวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวุฒโนและฟังท่านธรรมสักกะชากันนะคะมีคำถามที่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะนำมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวุฒโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่24มีนาคมซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราวันนี้เนี่ยก่อนอื่นที่จะไปพูดไปถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอยากจะขอนำปัญหามาตอบกันก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ได้ เจ้าค่ะปัญหาแรกจะเป็นปัญหาของผู้ที่ใช้นามว่าคุณจอมแจ่มเจ้าค่ะสำหรับคุณจอมแจ่มนี่ก็ได้เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาทำให้คุณจอมแจ่มเนี่ยหาคำตอบในการแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรดีตอนนี้เล่ามาว่าบิดาอายุ80ปีพอเจอหน้าลูกสะใภ้ซึ่งเป็นภรรยาของทางคุณจอมแจ่มเนี่ยก็ชอบส่งเสียงไล่ชิ่วชิ่วชิ่วเหมือนกับจะไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะปัจจุบันเนี้ยทางคุณจอมแจ๋มอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีเสมอมาแต่คุณพ่อเนี่ยแก่แล้วตามสังขารความคิดความอ่านอาจจะไม่ปกติเหมือนเดิมผมควรจะทำอย่างไรดีควรย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าอดทนดูแลบุพการีต่อไปในฐานะเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูนะเจ้าคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถามมาทางภรรยาของคุณจอมแจ๋มเนี่ยอยากให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเจ้าคะได้มีการเสริมด้วยว่าทางคุณจอมแจ๋มเนี่ยมีพี่สาวอยู่ที่บ้านนี้ด้วยขอความพระกรุณาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้ทางสว่างให้กับคุณจอมแจ๋มด้วยเพราะว่าเครียดมากเลยเวลาอยู่บ้านก็พยายามต้องไม่ให้คุณพ่อก็คือคุณพ่อสามีนะเจ้าค่ะเจอกับลูกสะใภ้คนนี้ก็คือภรรยาของคุณจอมแจ๋มเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คิดว่าคงมีหลายท่านอาจจะเจอเหมือนคุณจอมแจ๋มนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาตอบให้ได้รับความกระจ่างเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็เรื่องราวจริงๆแบบนี้ไม่ได้มีขึ้นครั้งแรกแบบนี้นะคุณใจเพราะว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเรื่องราวที่ว่าสามีแล้วก็มีภรรยาแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ด้วยนี่ก็คือภรรยาที่เป็นสะใภ้อยู่ด้วยกัน ไปเข้าบ้าน ใช่ก็มีเรื่องระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ อ ัน นี้บ่อยๆนะเจ้าค่ะได้ยิน ตลอดมาตลอดใช่ตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้หรือถ้าย้ายไปอยู่อีกครอบครัวหนึ่งฝั่งหนึ่งเอาลูกเขยก็มีปัญหากับ แม่ยาย แม่พ่อตาลูกเขยกับพ่อตานี่แหมมันเอากันดีนะยังไงสักอย่างดีอย่างหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วในลักษณะนี้เราควรจะทำอย่างไรซึ่งในกรณีของคุณจอมแจ่มเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาด้วยว่านี่พ่ออายุ80แล้วนะตอนแรกๆนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมาระยะหลังๆอายุมากขึ้นเอ๊ะทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกก่อนคุณใจว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับเรามากพ่อแม่ของเราเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากเราตอบแทนท่านเนี่ยไม่หมดนั้นไม่เป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้เลยนะการดูแลการเลี้ยงดูอะไรการที่จะสถาปนาท่านขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหาเงินทองอะไรมาให้เนี่ยไม่ได้เป็นการตอบแทนที่จะพอเสมอกันกับบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาได้เลยโอเคนะอันนี้คือเงื่อนไขเรียกว่าความเป็นมาเป็นไปหลักการในข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าคนเราบางทีอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกระเทือนกันอันนี้ก็มีไม่ใช่แค่กับ ช่างกันเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ ใช่ไม่ใช่แค่กับพ่อผัวแล้วก็หรือแม่ยายกับลูกสะใภ้หรือว่าพ่อตากับลูกเขยเท่านั้นแม้แต่พี่น้องเองกันน่ะบางทีก็มีปัญหากันอยู่ในครอบครัวกันตั้งแต่เด็กๆพี่น้องบางคนไม่คุยกันเป็นปีๆเ พ่อกับลูกบางทีก็ไม่คุยกันเป็นปีๆซึ่งภาษาที่แบบกระทบกันไม่น่าพอใจพูดเน็บกันทิ่มแทงกันเนี่ยอันนี้มันมีเหตุมาจากเรื่องของกามพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ใช่แค่ในครัวเรือนยังในระหว่างประเทศระหว่างแบบข้ามประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะว่าเรื่องของกามมันก็ต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่กระแทกกันไม่พอใจกันอย่างเรื่องราวที่มีมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยพ่อมีลูกชาย4คนลูกชาย4คนนี่ก็แต่งลูกสะใภ้มาใช่ไหมแล้วก็ปรากฏพ่อนี่มีทรัพย์อยู่8โกดก็แบ่งให้คนละโกดละโกดละโกดละโกดโกดหนึ่งนี่ก็คือ10ล้านทีนี้พ่อกับแม่นี่ก็มีทรัพย์อยู่อีก4โกดพ่อแม่ตายลงพ่อแม่ตายลงเหลือพ่อคนเดียวลูก4คนนี่ก็เลยคิดว่าจะพ่อไปเอาเมียใหม่นี่ไม่ดีแน่เลยนะเรามาช่วยกันบอกพ่อว่าก็ให้มันอยู่กับลูกสักคนใดคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็แบ่งทรัพย์นี่ให้แล้วก็ไม่ต้องแต่งงานพ่อก็ฉันก็แก่แล้วก็เอาอย่างที่ลูกว่าก็แล้วกันก็เลยแบ่งทรัพย์ให้อีกคนละโกดละโกดละโกดใช่ไหมตัวเองก็ไปอยู่กับลูกคนโตทีนี้ไปอยู่กับลูกคนโตพอไปอยู่กับลูกคนโตแล้วก็ด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนคำว่าเงื่อนไขทางการครองเรือนนะคุณใจต้องเป็นเรื่องกามแน ่ บางทีก็แบบว่าจะกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นเนี่ยเรื่องรสคือลิ้นก็เป็นกามบางทีคุณจะแต่งแบบนี้คุณไม่แต่งแบบนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของกามบางทีฉันจะดูละครอันนี้ฉันไม่จะดูละครอันนั้นนี่ก็เรื่องของกามบางทีฉันจะไปที่นี่ฉันไม่ต้องการไปที่นั่นนี่ก็เรื่องของกามอีกเหมือนกันถ้ามีเรื่องที่อะไรเกี่ยวข้องกับกามต้องได้มีปัญหากันแน่นอนไม่ต้องกับว่า วันใดก็วันหนึ่งนะเจ้าค ่ ะ ใช่ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่กับใครก็สักคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่กับพ่อตาแม่ยายพ่อผัวลูกสะใภ้ก็ต้องกับพี่น้องกันหรือบางทีก็กับเพื่อนร่วมข้างบ้านต้องมีแน่นอนถ้าเราเอาเรื่องของกามเนี่ยเป็นหลักโอเคนะเพราะนั้นอย่างเรียกว่าแบบทำเสียงชิ่วๆไล่ไปเนี่ยมันต้องมีอะไรอ่ะมันเรื่องบนโต๊ะอาหารก็เรื่องเกี่ยวกับลิ้นไม่ก็เรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่นั่งที่นอนต้องอันใดหนึ่งแน่นอนโอเคนะ เด ี๋ยวสอง ประ เด็น นะสาเหตุว่างั้นเถอะถูกไหมเจ้าคะ ซึ่งสาเหตุนี่คือกามแน่นอนอันนี้เรารู้อยู่แล้ว สาเหตุของกาม ถูก แต่หมายถึงจิตใจของคนคนนั้นนะเจ้าค่ะ ก็ต้องเพราะว่ายินดีพอใจในกามมีกามคุณจากตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เกิดความกำหนัดว่าต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นพอมันได้กระทบกันปากมันก็ต้องขยับไปทีนี้พอพราหมณ์คนนี้ที่ว่าเป็นพ่อเนี่ยให้เงินลูก4คนเรียบร้อยกระจายทรัพย์ไปตัวเองฉันก็ไปอยู่กับลูกแล้วกันพอไปอยู่กับลูกคนโตสะใภ้ของลูกคนโตเนี่ยพอไปอยู่ได้สักไม่ถึงเดือนดีประมาณสักปากนึง15วัน2สัปดาห ์ พอขึ้นสัปดาห์ที่3ปลายสัปดาห์ที่2เนี่ยก็บอกพ่อตาว่านี่พ่อให้เงินลูกคนนี้มากกว่าคนอื่นเหรอทำไมมาอยู่ที่นี่นานล่ะเนี่ยพูดแบบนี้นะพ่อก็เคืองขึ้นมาเลยโอ้ยอีหญิงถอยนี่ทำไมมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ก็เลยไปอยู่กับลูกคนที่สองอยู่กับลูกคนที่สองคือไม่พอใจลูกสะใภ้ว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเอ๊ะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นก็ต้องมาแน่นอนแหละว่าลูกสะใภ้เนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมดูแลอุปถัมภ์ไอ้การดูแลอุปถัมภ์เนี่ยที่ว่าคุณต้องเตรียมอะไรก็อาหารที่นอนบางทีเรื่องกลิ่นเรื่องกินไม่เหมือนกันก็แบบได้เคืองกันโอเคนะไปอยู่รู้คนที่สองก็เป็นแบบนี้ที่สามที่สี่ก็เป็นแบบนี้ทะเลาะกันเนี่ยเพราะเรื่องของกามอย่างเดียวทีนี้ประเด็นที่คุณจอมแฉมถามมาในที่นี้ก็คือว่าเออเราจะทำในที่นี้ยังไงคือแบบว่าไล่ท่านไปอยู่ที่อื่นหรือว่าตัวเราหนีไปอยู่ที่อื่นเองกรณีของเรื่องของพราหมณ์คนเนี้ยที่เล่าให้ฟังนี่คือก็ให้พ่อไปอยู่ที่อื่นตัวเองไม่หนีหรือตัวเองเราจะหนีไปอยู่ที่อื่นให้พ่ออยู่กับพี่สาวไปเราไปอยู่ที่อื่นอันนี้ต้องบอกงี้นะคุณใจว่าข้อที่หนึ่งพ่อเราเนี่ยอายุ80แล้วไม่ได้จะอยู่กับเราไปอีก100ปีไม่แน่นอนคือ20ปีก็ยังทั้งยาก10ปีก็อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำ ก็ไม่รู้ ใช่10ปีอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำโอเคนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าแบบว่าเรามีแค่10ปีสมมติว่า10ปีก็แล้วกัน10ปีหรือ20ปีนี่ถ้าแบบว่าเลยไปจากนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่กับท่านแล้วโอเคนะ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะใช้เวลาใช้โอกาสในการที่จะตอบแทนบุญคุณดูแลรักษาคุณอดทนแค่ช่วงนี้เอง เจ้าค่ะ ไม่ได้จะไปมากกว่านี้แล้วดูอย่างท่านอดทนเลี้ยงเรามาเนี่ยต้อง10กว่าปี20ปีกว่าจะเข้าโรงเรียนเรียนจบ22 23บางคนเรียนจบแล้วยังขอเงินแม่อยู่พ่ออยู่จนถึง30กว่านู่นไอ้ความอดทนตรงนี้ของพ่อแม่นี่มันมากกว่ามากถ้าจะเปรียบเทียบกับว่าดูแลท่านช่วง10ปีสุดท้ายโอ้ยเล็กน้อยมาก เทียบกันไม่ได้ เทียบกันไม่ได้นะคือช่วงเวลานี้ไม่ได้ว่ามีนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอธิบายให้สะใภ้เนี่ยเข้าใจ ภร รยาเนี่ยเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราช่วยกันดูแลนี่ก็เป็นบุญของเราเพราะว่าภรรยาเนี่ยถ้าบอกว่ามาอยู่ในเรือนที่ไม่ใช่เรือนของตนเนี่ยแน่นอนล่ะบางทีก็มีการกระทบกระทั่งบ้างเพราะนั้นลักษณะภรรยาที่จะอยู่ในการครองเรือนได้มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาชื่อธนัญชานี่ธนัญชัยเศรษฐีก็แนะนำลูกสาวของตัวเองที่ว่าไปอยู่ในเรือนของสามีว่าไฟในเนี่ยอย่าเอาออกไฟนอกอย่าเอาเข้า ก็คืออันนี้เคยได้ยิน ใช่ใช่ก็คือสาวนางวิสาขาว่าเรื่องราวอะไรภายนอกที่คนหนึ่งก็ด่าพ่อสะใภ้พ่อผัวแม่ผัวสามีอย่างเงี้ยอย่ามาพูดต่ออย่าเข้ามาพูดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีอยู่ภายในอย่าไปเที่ยวพูดกับคนข้างบ้านพูดให้คนข้างนอกก็ฟัง ไปสนทนาข้างนอกแบบสาวไส้ให้กากินแบบนั้นนะ แล้วก็ให้เห็นพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเหมือนกับเปลวไฟที่ว่าเราต้องบูชาต้องดูแลแล้วก็จะนั่งจะนอนเนี่ยนั่งให้นอนให้นั่งให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขคือนั่งตรงไหนแล้วจะต้องลุกขึ้นถ้าเวลาพ่อผัวแม่ผัวมาเนี่ยก็ไม่ควรทำโอ้ยทำไมฉันต้องทำขนาดนี้เพราะนี่เป็นบุญของเราอันนี้เป็นความดีของเราเราไม่ได้จะอยู่กับคุณพ่อท่านเนี่ยเป็น 20-30 ปีแต่ว่าท่านก็80แล้วโอ้ยถ้าจะอยู่ไป 20-30 ปียิ่งเป็นบุญเราต้องมองอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามองเพียงแค่ว่าเออคุณต้องทำอาหารคุณต้องเตรียมที่นอนที่นั่นคือเรื่องของกรรมนั่นคือเรื่องของกรรมทำไปฉันคิดว่าฉันทำตรงนี้แล้วมันจะถ้าแค่นี้ฉันก็ทำไปจ้างคนมาทำหรือว่าตัวเองทำเองถ้ามองแค่นี้มันต้องได้ต่อรองกันเพราะเป็นเรื่องของกามเราต้องทำจิตให้เหนือกว่าเรื่องของกามขึ้นไปทำจิตไงให้เหนือกว่าเรื่องของกามขึ้นไปเขาต้องพิจารณาถึงว่าเฮ้ยนี่เป็นคุณธรรมของความดีเป็นการอุปการะการตอบแทนผู้ที่มีอุปการะแล้วเดี๋ยวก็จึงใช้คำว่ากตเวทีคือการกระทำตอบการกตัญญูเนี่ยคือเรารู้คุณของมารดาบิดาใช่ไหมว่าโอ้ท่านมีคุณมากแล้วก็กตเวทีคือการกระทำตอบกระทำตอบในที่นี้ก็คือดูแลท่านโอ้ยแน่นอนว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากอยู่กับลูกๆนะคุณใจเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดถึงบัดละโอ้ยถ้าจะไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่อบอุ่นทีนี้อบอุ่นอยู่ใกล้กันไปมันจะร้อนเราก็ทำจิตใจอย่าให้มันเป็นเรื่องของกามเพราะกามเนี่ยต่อให้อยู่ไกลกันนะก็ยังร้อนก็ยังร้อนถ้ามีกามแต่ถ้าไม่มีกามมีอะไรที่มันจะไม่ร้อนมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขามีคุณธรรมอะไรที่มันเหนือกว่าเรื่องของกามเนี่ยจะทำให้อยู่ใกล้กันก็มีความอบอุ่นมีความรักความเมตตาพี่สาวก็อธิบายให้ฟังว่าหลักการเป็นอย่างนี้พ่อเราไม่ได้จะอยู่กับเราไปอีกนานท่านอยู่ไม่นานเนี่ยเรามาช่วยกันพูดเรื่องดีๆเวลากินข้าวบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็อย่าพูดเหน็บกันท่านพูดอะไรขึ้นมาท่านชอบนักร้องคนนี้หรือชอบพรรคการเมืองนั่นก็ไม่ต้องไปเถียงไปว่าอะไรก็อ้อไปอย่างเงี้ยอย่าไปพูดที่แบบว่าลักษณะแบบพูดเขาว่าไงคุณใจขัดพูดขัดใจกันอย่างเงี้ย ขัดคอ พูดขัดคอไม่ต้องพูดถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดนั้นมันจะเป็นความจริงมันก็ตามนี้แหละก็พูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันพูดให้สบายใจกันพูดให้เกิดความรักความเมตตากันพูดดีๆกันอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเจอกันตลอดเวลาคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะกลับมาเดี๋ยวก็ต้องได้เจอแม้ถ้าจะกลับปุ๊บก็รีบขึ้นห้องเลยไม่ต้องเจอกันคุกคีกันเจอกันแล้วด้วยความอบอุ่นนะคุณเดชสมมติถ้าเราเปรียบเทียบไม่เจอกันไม่เจอกันเพราะอะไรเพราะเกลียดกันก็เลยไม่เจอกันสู้ว่าเจอกันแล้วรักกันดีกว่านะสมมติว่าพ่อลูกหรือว่าพ่อกับลูกสะใภ้แล้วมีความรักใคร่ปรองดองกันแล้วเจอกันเนี่ยดีกว่าที่บอกว่าเกลียดกันแล้วไม่เจอกันเพราะว่าความเกลียดมันอยู่ในจิตโอเคนะทีนี้ว่าถ้ารักกัน ให้มีความพอใจกันแล้วจะเจอไม่เจอกันมันดีกว่าเพราะตัวเราที่ว่าเป็นลูกเราควรที่จะแบบว่าพูดในลักษณะที่ให้เกิดความปลองดองกันให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันอย่าไปดูที่จุดที่ว่าท่านชอบกินอันนี้ท่านชอบฟังอันนี้ท่านชอบนอนตรงนี้ท่านชอบอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องของกามคุณไม่มีทางแก้ปัญหาด้วยระดับนั้นได้ต้องเหนือขึ้นมาพูดถึงเรื่องคุณธรรมตัวของภรรยาเนี่ยสะใภ้เนี่ยมีพ่อแม่ไหมเราก็ต้องไปช่วยดูแลคือแต่งงานมาแล้วก็เหมือนกับว่ามีพ่อแม่เดียวกันการที่คอยดูแลตรงนี้จะเป็นส่วนดีแล้วก็ยังมีเรื่องของภรรยาอีก7ประเภทภรรยาอีก7ประเภทถ้าบอกว่าเราเป็นประเภทที่เป็นภรรยาที่มีอุปการะมากภรรยาที่เหมือนมารดาบิดาคอยช่วยดูแลคอยช่วยอบรมสั่งสอนเป็นภรรยาที่เหมือนกับคนรับใช้ที่คอยดูแลนั่นนี่กิจการงานอะไรต่างๆได้เนี่ยนั่นเป็นความดีของเราเป็นคุณธรรมของเราอันหนึ่งแต่สำหรับภรรยาสำหรับสะใภ้ที่ว่าแต่งมาแล้วเนี่ยทำหน้าที่ของสะใภ้ในการที่จะดูแลกิจการงานต่างๆทำได้รู้จักรักษาทรัพย์รู้จักที่จะสมัครสมานสามัคคีคนในครอบครัวอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นความดีของเราเป็นความดีของเราถ้าทำได้นี่นะในช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมีความสุขแน่แล้วมันไม่ได้ทำยากนะคุณใจคือเราแค่มองเหนือจากเรื่องของกามขึ้นไปเราสามารถจะเอาชนะปัญหาตรงนี้ได ้เจ ริญบาน ในคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวินโนนิยมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ทางคุณจอมแจมเองท่านผู้ถามมาเนี่ยต้องรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อมากๆซึ่งคิดว่าคุณจอมแจมมีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะที่จะต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณท่านดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจอมแจมจะทำได้ไม่ทราบโยมจะขออนุญาตเติมตรงนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าภรรยานั้นเนี่ยโยมเคยได้ยินคำกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสามีภรรยาเนี่ยเหมือนคนอื่นนะเจ้าค่ะแต่งงานกันก็เป็นสามีภรรยากันถ้าเลิกกันไปแล้วนี่เป็นคนอื่นไปเลยนะเจ้าค่ะเพราะเขาไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเราทางสายเลือดแต่ถ้าต่างเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องกันเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ ดังนั้นอาจจะต้องให้คุณจอมแจมนั้นได้พูดคุยกับทางภรรยาของคุณจอมแจมเองอะไรเลี่ยงได้อะไรที่ผ่อนปลนได้ก็ต้องอดทนกันไปนะเจ้าค่ะก็คิดว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่เป็นสุขขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะในครอบครัวนี้ ใช่แล้วก็คือเป็นลักษณะของคนสูงอายุอ่ะนะว่าบางทีก็จะมีความต้องการมีความคิดนึกมีพฤติกรรมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ ก็จะไม่เหมือนตอนที่แข็งแรงแน่นอนก็เหมือนเราตอนเป็นเด็กๆอ่ะบางทีก็แบบงอแงร้องไห้ไม่รู้เรื่องพูดไม่ฟังอยากกินนี่ไม่กินนั่นบอกยากก็เหมือนกับดูแลเด็กคนหนึ่งแล้วก็คือได้บุญ อ ะเราเป็นผู้ที่มีการกระทำตอบท่านอุปการะมาเรามีการกระทำตอบอันนี้เป็นความดีความงามของเราเราเอาคุณธรรมตรงนี้รักษาคุณธรรมตรงนี้เอาไว้แล้วเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องในทางการตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเรื่องเล็กน้อยโอโทนาวแก้ไขเอาก็รับกันไปก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเราให้รักษาคุณธรรมอันนี้เราจะสามารถทำให้ความดีมีอยู่ได้ครอบครัวเราประสานกันไปได้แล้วก็จบลงด้วยดีนะเจริญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเมตตาชี้แจงหรือว่าธรรมสักกัจฉาให้คุณจอมแจมท่านผู้ถามทราบกันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคำถามของคุณวรรณาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะคุณวรรณาบอกว่าฟังรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยเป็นประจำเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังดาวน์โหลดมาฟังทางสมาร์ทโฟนด้วยซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเจตนาของพระอาจารย์และทีมงานลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่อยากจะพอเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปแล้วก็ขึ้น YouTube ด้วยขึ้นไปในเว็บไซต์ของทางวัดด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ๆ เจ้าค่ะจะได้ฟังได้อะไรกันมากๆหลายๆครั้งช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนากันนะเจ้าค่ะทีนี้คุณวรรณาถามว่าเคยฟังพระอาจารย์สอนเรื่องการพูดให้เป็นคือพูดตรงไปตรงมาไม่โกหกแต่ต้องรู้ว่าควรพูดหรือไม่ทางคุณวรรณาเป็นคนไม่โกหกมีใครมาถามอะไรก็จะตอบแบบตรงไปตรงมาแต่บางครั้งการไม่โกหกก็ทำให้เรื่องราวบานปลายได ้ ซึ่งเมื่อเรื่องบานปลายไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะทั้งที่รู้ว่าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นไ แต่ความที่ตัวเองไม่อยากจะโกหกก็รู้สึกกลุ้มใจว่าต่อไปเนี้ยจะทำยังไงดีก็เลยขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยตอบแล้วก็แนะนำชี้ด้วยว่าจะนำธรรมะอะไรมาใช้ให้ใจสงบแล้วก็แก้ปัญหาข้างหน้านี้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะพระอาจารย ์ เป็นคนพูดตรงไม่ชอบโกหกดังนั้นแม้ว่าพูดตรงแล้วจะมีปัญหาก็ยังพูดไปอ่ะเจ้าค ่ ะนิมนต์พระอาจารย์เมตตาสักกะฉาเลยเจ้าค่ะ โอเคที่เรามาสอนก็คือสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ท่านตรัสบอกไว้เรื่องของวาจาเอาหลักๆนี่ก็คือ4ข้อ เจ้าค่ะ คืออยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าสัมมาวาจาคือการพูดการกล่าวอะไรแล้วเนี่ยที่จะให้เกิดความสงบระงับลงของกิเลสเป็นการสลัดออกแอะซึ่งแอกในการที่มันจะมารัดรึงเราให้อยู่ในตนาวิชาในข้อแรกนั้นก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสี่ข้อนะ เจ้าค่ะ ในข้อที่ว่าไม่พูดโกหกนี่โกหกเป็นยังไงโกหกก็คือเห็นบอกไม่เห็นเขาถามว่าไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นใช่ไหม เห ็นก็ถ้าเราเห็นใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่เห็นใช่ฉันไม่เห็นอย่างเงี้ยนะถ้าเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินได้กลิ่นบอกไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นบอกได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะเป็นในลักษณะหกอายตนะคิดบอกคิดไม่ได้คิดบอกไม่คิดก็เป็นลักษณะพูดโกหกอย่างที่นี่คือสเปคของคำว่าโกหกนะคือกล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งอามิตรไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งสินจ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งความกลัวความรักความโกรธหรือความหลงบางทีเราไม่ทำอย่างนั้นแต่นี่คือแค่หนึ่งในสี่ยังมีข้อที่สองคือไม่พูดวาจาส่อเสียคำว่าส่อเสียเนี่ยคือพูดยุยงให้แตกกันคำว่ายุยงให้แตกกันเนี่ยเป็นเจตนานะคุณใจเป็นเจตนาคำว่าเจตนาเนี่ยหมายความว่าคือไม่ได้โกหกนะเพราะโกหกในข้อแรกใช่ไหมแต่บางทีพูดคำเนี้ยปึ้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาจะแบบเคืองกับพวกนั้นแล้วเราพูดว่า ความแตกแยกแน่นอน ใช่แล้วเราให้มันแตกกันก็ดีเหมือนกันนะด้วยเจตนาแบบนี้นี่คือพูดยุยงให้แตกกันคือเขาเรียกว่าพูดส่อเสียคำว่าส่อเสียคือซับซ้อนหมายความว่าพูดยุยงให้แตกกันแม้ด้วยถ้อยคำนั้นจะเป็นความจริงก็ตามแล้วเขาเกลียดกันเกิดไม่พอใจกันเกิดแตกกันเกิดเคืองกันอันนี้คุณเข้าข่ายนี้นะเข้าข่ายนี้แต่ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจเจตนาเป๊ะๆแต่รู้ว่ามันจะเกิดนั่นคือมีเจตนาแล้วแต่เจตนาแบบบางๆไม่ได้เจตนามากคือบางทีถ้าเจตนามากนี่เลยไปถึงเอาโกหกมาร่วมด้วยใช่ไหมบางคนตัดคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็เปิดขึ้นเพื่อให้เขาไปฟังอันนี้คือเจตนามากเลยเอาอาจจะไม่ถึงขนาดว่าไปโกหกแต่ว่าความจริงบางอย่างเราพูดแฉเปิดเผยออกมาเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายนั้นก็แตกจากฝ่ายนี้อันนี้ก็ไม่ดีเข้าข่ายในข้อที่สอง บางทีพูดจริงครึ่งหนึ่งโกหกครึ่งหนึ่งนะเจ้าค่ะ ก็ปนกันไปใช่ เจ ้ าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันให้ดีในข้อที่สามที่เพิ่มเติมขึ้นมาในข้อสัมมาวาจานั้นคือพูดคำหยาบคำว่าคำหยาบเนี่ยหมายถึงคำที่ฟังแล้วมันจะกระเทือนจิตแล้วมันจะแบบให้เราแบบคนฟังเนี่ยอึ๊กขึ้นออกจากสมาธินั่นคือหยาบ ค ือหยาบต่อให้คำพูดนั้นเนี่ยเป็นคำพูดสุภาพที่มีการใช้ภาษาคืออาจจะไม่ใช่ภาษาพ่อขุนรามพูดนิ่มๆตรงๆแต่มันบาดลึกอย่างเงี้ยไอ้คำพูดบาดลึกเนี่ยคือคำพูดหยาบเพราะมันพูดแล้วกระเทือนจิตให้ออกจากสมาธิในข้อที่4คือคำพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงคิดเอาเองมันใช่ไหมสงสัยเป็นอย่างนี้แล้วก็พูดปรุงแต่งไปไอ้พูดปรุงแต่งไม่มีหลักฐานด้วยคืออย่างพูดโกหกนี่นะก็คือเห็นบอกไม่เห็นบอกเห็นใช่ไหมแต่นี้ไม่ได้เห็นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเห็นหรอกอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดกำกวมไม่มีหลักฐานแต่ปรุงแต่งไปเองหรือพูดเพ้อเจ ้อ คือสี่อย่างนี้นะ แต่นิยายแบบนั้นนะเจ้าค ่ ะ ไป เพิ่มเติมเข้าไป ใช่ในสี่อย่างนี้นี่คือเรื่องของสัมมาวาจาทีนี้เฉพาะจงลงมาในที่คุณวรรณาถามนี่ก็คือในสองข้อแรกคือพูดยุยงให้แตกกันกับเรื่องของพูดโกหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องทั้งหมดเลยสี่อย่างนะต้องทั้งหมดเลยสี่อย่างเราจะรักษาวาจาของเราเนี่ยให้มันดีมีได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โกหกเท่านั้นยังต้องรวมถึงไม่หยาบด้วยพูดไปเนี่ยบางทีเขากระเทือนใจไหมเราก็ต้องรู้จักว่าที่จะไม่พูดไม่ใช่ถามอะไรมาก็ตอบไปหมดไม่ได้ไม่ถูกไม่ควรดูอย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องที่ท่านพิจารณาอย่างนี้เรื่องที่ไม่จริงนี่ท่านไม่พูดอยู่แล้วใช่ปะเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ ท่านก็ไม่พูด อ โอเคนะคือพูดไปแล้วมันจะไม่ม ีประโยชน์ใช่ที่พูดไปมีประโยชน์ไหม จริง ใช่ไหมเจ้าคะ และไม่มีประโยชน์ท่านไม่พูด ไม่พูด โอเคจริงมีประโยชน์ด้วยนะสองอย่างใช่ไหมถ้าพูดไปแล้วแล้วมันจะไม่ได้เป็นที่พอใจของเขา เจ้าค่ะ ต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องกล่าวไม่ใช่พูดได้ตลอดเวลา ก็เรียกว่าต้องดูกาลเทศะในการพูดด้วยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างเอาของพระพุทธเจ้าเลยที่ว่าท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ข้อมูลมีมาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัยอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นสังฆราชีคือการทำสงฆ์ให้แตกกันนี้ปรารภเรื่องพระเทวทัตตอนนั้นว่าท่านพระเทวทัตตอนนั้นเนี่ยก็รู้แก่ลาภสักการะที่เกิดขึ้นกับตนโดยอาศัยเจ้าชายที่ชื่อว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูซึ่งเป็นลูกเป็นวราชโอรสเป็นมกุฎราชจุกมานของพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเนี่ยพระเทวทัตนี่ก็มีฤทธิ์อย่างของปุถุชนสามารถแปลงกายได้ทำให้กุมารอาชาติศัตรูเนี่ยก็มีความศรัทธาก็บำรุงบำเรอด้วยลาภปัจจัยสี่ต่างๆทีนี้พอติดในลาภปัจจัยสี่มากตัวเองก็เสื่อมจากฤทธิ์แล้วก็จึงมีความคิดว่างั้นฉันจะปกครองสงฆ์เองพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายอยู่เนี่ยเอางั้นต้องปกครองบ้านเมืองแคว้นมคธนี้ซะเรามาทำแผนกันก็ให้เจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยไปปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสาร พระบิดา ใช่ใช่แล้วก็มอบพลธนูทหารที่มีความเก่งกล้ามาให้พระเทวทัตไปปลงพระชนพระพุทธเจ้านี่แบ่งงานกันไปทำอย่างนี้นะ แผนร้ายมาก แผนร้ายมากพระเจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยก็จะครองทางราชอาณาจักรเทวทัตนี่ก็ทำแผนคลองทางพุทธจักร ทางธรรมซะ ใช่ว่าจะ คนหนึ่งทางโลกคนหนึ่งทางธรรมนะ ข้าพระเจ้าพิมพิสารปกครองขึ้นเป็นพระราชาเทวทัตก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นปกครองเหล่ามูชงแทนเราสองคนเนี่ยร่วมกันนี่เราก็จะยิ่งใหญ่ละไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีคิดว่าอย่างนี ้ ก็เลยทำแผนกันทีนี้พอแผนปรากฏว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยก็จะไปฆ่าพระราชบิดาเองแต่ว่าถูกจับได้ถูกจับได้พระราชาพระบิดาก็ถามว่าโอ้ลูกจะทำอะไรจะฆ่าหรอทำไมล่ะต้องการราชบัลลังก ์ โถต้องการราชบัลลังก์ก็บอกเดี๋ยวให้ก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็มอบราชสมบัติเนี่ยให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยเป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้ฝ่ายพระเทวทัตก็เลยขอทหารที่มีความสามารถทั้งวิชาดาบวิชาธนูวิชาป้องกันตัววิชากังฟูต่างๆรู้หมดขอจำนวนมา1 คน 1 คนเนี้ยสั่งว่าให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าสั่งว่าให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าเสร็จปุ๊บให้กลับมาทางนี้อย่างนี้นะคือฆ่าเสร็จปุ๊บสั่งว่านี่มันเป็นการที่แบบว่าไม่ดีแหละเธอฆ่าแล้วเธอกลับมาทางนี้นะอย่าไปทางเดิมที่มากลับมาทางนี้แล้วก็สั่งนักฆ่าคือทหารอีก2 คนที่มีความชำนาญมากเหมือนกันพร้อมด้วยอาวุธอะไรต่างๆบอกว่าถ้ามีคนเดินทางนี้ให้ฆ่าไอ้คนนั้นนะ2 คนนี้ไปฆ่าไอ้คนหนึ่งนั้นพอฆ่าเสร็จปุ๊บให้กลับมาทางนี้ให้กลับมาตรงนี้แล้วก็สั่งอีก4 คนว่าถ้ามี2 คนเดินทางนี้ให้ฆ่าไอ้พวกนี้ซะให้ฆ่าไอ้พวกนี้ซะโดยบอกไอ้4 คนนี้ที่สั่งไปหมายไว้ให้ฆ่า2 คนนั้นเนี่ยว่าถ้าฆ่าเสร็จแล้วนะเป็นทหารเหมือนกันนั้นแล้วก็มีความชำนาญในทางด้านการใช้อาวุธต่างๆให้ไปทางนู้นให้ไปอีกทางหนึ่งให้ไปทางนี้เสร็จปุ๊บก็หาสั่งอีก8 คน8 คนหนึ่งให้ไปฆ่าอีก4 คนนี้ว่าถ้ามี4 คนเดินมาทางนี้นะให้ฆ่าไอ้พวกนั้นซะแล้วก็บอกไอ้8 คนเนี้ยว่าพอฆ่าเสร็จปุ๊บอย่าไปทางเดิมให้ไปทางนี้ให้ไปอีกทางนี้แล้วก็สั่งอีก16 คนคุณเดินใจให้มาฆ่าไอ้8 คนนี ้ เพื่อที่อะไรคุณเดินใจ เพื่อที่จะฆ่าปิดปากเป็นทอดๆนะ ปิดปากไม่มีทางจับได้ว่าใครเป็นคนสั่งการแน่นอน เจ้าค่ะ ปิดปากหมดหนึ่งออกมาเพราะแล้วเราก็เพื่อที่จะให้การนี้รัดกุมรอบคอบนี่คือแผนการของพระเทวทัตก็คิดได้แล้วในสมัยนั้นทีนี้ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จคือคนแรกที่สั่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ด้วยความแบบคือความกลัวความลายต่อบาปฉันจะทำนี้มันไม่ดีนะคือความกลัวความลายต่อบาปเกิดขึ้นมันก็แบบทำให้ อยู่ไม่เป็นสุขคุณจะใจแบบเหงื่อแตกมีความเขาเรียกว่าอะไร กระสับ กระส่ายเหมือนอย่างกรณีของเวลาเราจะทำบาปสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่ทำชั่วอย่างเช่นคนยาเสพติดมาจะจับพิรุธได ้ ตำรวจก็จะเห็นพิรุธจะเห็นพิรุธ เจ้าค่ะ พอมีพิรุธเนี่ยการทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็ไม่เต็มที่คือแบบว่าจะเข้าไปฆ่าจะแทงเลยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าตัวเองกระสับกระส่ายตัวเองแบบไม่ได้มีจิตใจมาเต็มที่ในทางนี ้ใช่ ไหมก็ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสังเกตเห็นท่าทีนี้แน่นอนว่าจะไม่ได้เสียชีวิตหรือถูกปรงพระชนได้ด้วยคนที่มาลอบฆ่าได้นะพระพุทธเจ้าทำบุญมาในลักษณะนั้นด้วยบุญญาธิการของพระองค์เนี่ยก็เลยทำให้คนที่จะมาทำการแบบเนี้ยเกิดความแบบว่าอยู่ไม่เป็นสุขทำไม่ได ้ ก็เลยแสดงธรรมให้เขาฟังแสดงธรรมให้เขาฟังเรื่องราวตรงนี้ก็เลยเหมือนกับมีคนครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะคุณใจเช่นว่ามีคนจะไปลอบฆ่าพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าอาจจะมาอะไรล่ะจะมาฆ่าท่านท่านก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าจะฆ่าฉันเนี่ยฉันไม่ถูกฆ่าฉันก็ตายอยู่แล้วเอางี้แล้วกันก่อนฉันตายเดี๋ยวเธอมาฟังธรรมซะก่อนก็เลยแสดงธรรมให้ฟังอย่างนี้นะนี่ก็คงจะเป็นคล้ายๆกันว่าเอางั้นมาฟังธรรมก่อนพอแสดงธรรมให้ฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันบรรลุโสดาบันแสดงธรรมนี่ก็แสดงเรื่องอนุบุพีคาถาเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามอนิจจังในการออกจากกามแล้วก็เทศเรื่องอริยสัจสี่ให้ฟังแต่สามุขังสิกธรรมเรื่องราวนี้ก็มาใน ดีๆทั้งน ั้ นเลย ดีๆทั้งนั้นเลยเรื่อยตั้งแต่ธรรมะที่จะเป็นส่วนแห่งโลกุตตรธรรมคืออนุบุพีคาถาจนถึงเรื่องของส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมคืออริยสัจสี่จนกระทั่งจิตใจเนี่ยเกิดเห็นดวงตาเห็นธรร ม ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมมั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาตุ้มอะไรเนี่ยนะ เจ้าค่ะ โอ้ดีไม่ฆ่าแล้วไปดีกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเพราะทางนั้นมันมีอีก2คนดักอยู ่จะดักฆ่าอยู่ ให้ไปทางนี ้ ก็เลยไปทางนี้ใช่ไหมก็ไม่ถูกฆ่า เจ้าค่ะ ไอ้2คนเนี่ยก็รอทางนั้นไหนทำไมไม่มาสักทีไม่มาสักท ีรอจะฆ่าคนแรก รอจะฆ่าคนแรกแต่ว่า2คนนี้ไม่ได้ถูกสั่งให้มาฆ่าพระพุทธเจ้าใช่ไห มเจ้าค่ะ ก็เลยไปเดินสวนทางไปที่ว่าไอ้หมอนั่นมันจะมาเดินไปก็พบพระพุทธเจ้าแน่นอนนะคุณใจเวลาพบกันเนี่ยก็ต้องถามกันว่าเป็นมายังไงทําไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ถามกันเนี่ยก็แน่นอนคือเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นสังฆเพทะเนี่ยสังฆราชีเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้โดยในรายละเอียดว่าบทสนทนาตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรแต่เราคาดเดาได้เลยเพราะว่าเรื่องราวตัวนี้มีมาตั้งหลายครั้งอ่ะเป็นเรื่องราวในลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันบิดาของพระยัสสะมาถึงก็เห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องถามถึงพระยัสสะว่ายัสสะกุลบุตรของข้าพระองค์อยู่ที่ไหน อ ิตาทหาร2คนเนี่ยจะมาฆ่าคนนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าไอ้ทหารคนนั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นไหม เห็นทหารบ้างไหม นี่แหละต้องถามแน่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเห็นหรือไม่ได้บอกว่าไม่เห็น เจ้าค่ะ ก็จะมาแล้วถามว่าท่านเห็นไหมเห็นสิปุ๊บจิตใจเขาก็จะต้องเพ่งไปที่งานที่เขาต้องทำนี่คือฆ่าคนนั้นใช่ไหมถ้าพูดไปอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์เป็นคำจริงไหมจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์ทำยังไงก็พูดเลี่ยงไปในลักษณะที่จะไม่ได้บอกว่าไม่เห็นอย่างกรณีของพระยัสสะยัสสะกุลบุตรเนี่ยบิดามาถามว่าเห็นยัสสะกุลบุตรไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้อิทธาภิสังขารใช่ไหมโดยบันดาลว่าไม่ให้เห็นแต่ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นเอานั่งลงก่อนสิบางทีอาจจะเห็น อ ย่างเงี้ยอาจจะได้พบอย่างเงี้ยนะพูดเป็นลักษณะนี้แต่ว่าในกรณีของทหาร2คนที่มาตามทหารคนแรกที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วทำไม่สำเร็จเนี่ยทหารคนนี้ก็เดินไปแล้วก็รีบไปทางอื่นแล้วไอ้2คนนี้ตามมาเพราะฉะนั้นบทที่จะพูดกันได้ก็คือว่ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่นั่งตรงเนี้ยไม่ได้เห็นทหารคนนั้นเลยแล้วเธอจะไปไหนล่ะมานั่งลงฟังธรรมก่อนอย่างเงี้ยหรือจะพูดในทํานองที่ว่าในทํานองที่ว่าไม่ใช่ว่าบอกไม่เห็นแต่ว่าพูดในลักษณะที่ว่าเอองั้นเดี๋ยวให้นั่งลงก่อนก็ได้อาจจะเห็นก็ได้นะอันนี้นั่งลงแล้วก็ลองฟังเรื่องนี้ดูฟังธรรมก่อนชักชวนให้มาฟังธรร ม ก็เลยแสดงธรรมให้ฟังอีกแสดงธรรมให้ฟังก็เรื่องเดิมคุณใจอนุบุพีคาถาทานศีลสวรรค์จนกระทั่งถึงอานิสงส์การดอกบวชแล้วก็เรื่องของอริยสัจ4 2คนนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกเหมือนกันโอ้ดีใจมากบรรลุโสดาบันดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็เลยจะไปกลับไปทางเดิมแต่กลับจะกลับไปตามที่เทวทัตสั่งมาโพธิชาบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางเดิมไปทางนี ้ อย่างนี้นะพอไปทางนี้เสร็จ กลับไปทางเดิม กลับไปทางเดิมไอ้สี่คนที่รอฆ่าสองคนนั้นอยู่ก็รอตั้งนานไม่มาสักที ไม่มา ก็เลยตามไปนี้ตามไปทางที่ว่าคิดว่าไอ้สองคนนั้นจะมาไม่เจอพระพุทธเจ้าทำไงก็ต้องถามกันแหละว่าเห็นฐานสองคนนั้นไห ม เอางี้เธอมาฟังธรรมก่อนดีกว่าก็เลยเรียกสี่คนนั้นมาฟังธรรมโอเคนะพอเรียกสี่คนนั้นมาฟังธรรมก็บรรลุเป็นโสดาบันฟังเรื่องอะไรอนุบุพีกถาฟังเรื่องอริยสัจสี่พอสี่คนนั้นบรรลุเป็นโสดาบันแล้วโอ้ดีใจจะกลับไปตามทางที่สั่งเอาไว้พระพุทธเจ้าอย่าไปทางนั้นให้ไปทางเดิ ม ให้ไปทางเดิมไอ้อีก8คนหนึ่งที่ว่ารอค่ายสี่คนนั้นรอตั้งนานไม่มาสักทีทำไงก็เดินกลับไปตามทางที่คิดว่ามันจะมาแต่ก็ไม่เจอสี่คนนั้นเจอแต่พระพุทธเจ้าจะเป็นไง พระพุทธเจ้า เออก็บอกแล้วเห็นสี่คนนั้นไหมโอ้ยจะไปเห็นได้ไงเพราะว่ามันไปทางนู้นแล้วใช่ไหมไอ้8คนนั้นก็ไม่เห็นล่ะเอางั้นเธอมาฟังธรรมก่อนก็เป็นลักษณะนี้จนกระทั่งว่า8คนนี้ก็บรรลุโสดาบันอีกเหมือนกันจะกลับไปตามทางที่ถูกสั่งเอาไว้อย่าไปทางนั้นให้ไปทางเดิมไอ้16คนที่รออยู่นี่ก็ไม่มาสิรอ8คนนั้นไม่มาสิก็ย้อนกลับไปดูว่าไอ้อยู่ที่ไหนก็ไปเจอพระพุทธเจ้าอีกไม่เจอ8คนนั้นสรุปว่าแผนการของพระเทวทัตไม่สำเร็จ ล้มเหลวไป เพราะว่าด้วยความที่พระพุทธเจ้านี่มีความสามารถในการที่จะแสดงธรรมด้วยสามารถในการที่จะกล่าวคำแล้วเป็นประโยชน์กับบุคคลเหล่านี ้ และแน่นอนว่าท่านเห็นอยู่แล้วถ้าถามว่าท่านเห็นไหมถ้าท่านบอกว่าไม่เห็นมันก็จะเป็นการโกหกแต่ท่านก็ไม่กล่าวอย่างนั้นแล้วก็แสดงตามให้เขาฟังอย่างนี้นะซึ่งประเด็นตรงนี้ก็คือจะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณวนาแหละว่าถ้าเรารู้แล้วว่าพูดไปถึงแม้มันจะไม่โกหกเป็นการตรงๆกันไปนี่แหละแต่ว่าเมื่อเรื่องมันจะบานปลายไปเราก็อย่าพูดเราก็ควรจะพูดในลักษณะที่ให้เป็นธรรมให้เป็นวินัย เจ้าค ่ ะ แล้วก็ไม่ต้องกลุ้มใจคือบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันปรารภเรื่องของกามบางทีการพูดจริงๆไปมันจะดีกว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราพูดจริงๆยอมรับว่าเราเป็นคนโกหกเรามีกิ๊กเราเคยทำชั่วทำบาปทำผิดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วคุณเปิดเผยความจริงนี้ออกมาเปิดเผยความชั่วนี้ออกมาเนี่ยการเปิดเผยความชั่วเนี่ยไม่คือไม่ใช่ว่าปกปิดเอาไว้แต่คือเปิดเผยออกมาเลยพูดจริงๆเลยต่อให้จะถูกเขาด่าถูกเขาว่าอาจจะยอมรับอย่างน้อยความชั่วนั้นเนี่ยมันจะระงับไปคือมันจะเป็นคนละเรื่องกันกับที่คุณวรรณาถามมาว่าเป็นความจริงใช่ไหม คือ เราไม่ได้ถ้าในกรณีคุณวรรณาเนี่ยไม่ได้ทำชั่วทำผิดอะไรแต่ถ้าในกรณีคนที่ทำชั่วทำผิดแล้วคิดว่าฉันจะเอาข้อนี้มาแอพพลายใช้ตะแบงเอาว่าฉันไม่บอกหรอกเต็มๆจริงๆแต่ก็เพราะว่าต้องการจะปกป้องหมู่คณะโอ้ยคิดงี้ไม่ถูกบางทีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดให้รอบคอบคุณใจต้องมองให้มันทะลุปรุโปร่งตลอดขาดให้มันชัดเจนคือบางทีบางคนก็จะดูไม่ท่วนทีพูดไปก็เผลอไปคำว่าเผลอนี่ก็คือไม่มีสตินั่นเองคิดไม่รอบคอบพอเผลอสติคิดไม่รอบคอบต่อให้เป็นคำจริงบางทีก็เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ความรอบคอบต้องดูทั้งเรื่องจริงไม่จริงนี่เรารู้แหละเราทราบอยู ่ ต้องดูด้วยว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นธรรมเป็นวินัยไหมต้องดูด้วยว่ามันเหมาะแก่การหรือไม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าในกลุ่มคนบุคคลที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไรแล้วไม่ใช่แค่จุดเรื่องนี้บางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารับฟังจากคนบางคนในบางโอกาสในบางจังหวะมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาอะไรคือบางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นเนี่ยมาพูดให ้ เกิดใส่คนที่ทำหน้าที่มาเป็นทูตในการที่จะรู้เวลาที่เหมาะสมในการที่จะรู้สิ่งที่ควรกล่าวไม่ควรกล่าวเพราะนั้นบางทีก็ต้องอาศัยศิลปะเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นศิลปะในการที่จะพูดได้แต่นี้ทั้งนั้นเรื่องจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องรักษาให้ดีในอย่าให้มีความปรารถนาร้ายต่อกันให้มี ความปรารถนาดีต่อกันเป็นความเมตตากันมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่กลุ้มใจมีความสุขมีความรักมีความสงบแก้ปัญหาได้เชิญบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจากคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแต่คุณวรรณานะเจ้าค่ะโยมจะพอสรุปเตือนใจหรือว่าให้แง่คิดแก่ทางคุณวรรณาอีกนิดนึงอย่างนี้จะถูกหรือไม่ที่โยมบอกว่าคุณวรรณานั้นเนี่ยอย่าไปยึดธรรมะข้อไม่พูดโกหกคือไม่มุสาวาไม่มุสาวาทอย่างเดียวแต่ยังต้องมีข้ออื่นที่พระอาจารย์ได้นำมาเล่าให้ฟังแล้วนอกจากไม่มุสาแล้วนะเจ้าค่ะ สัมมาวาจาทั้งหมดเลย มีสัมมาวาจาแล้วก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม ่ ต้องถือธรรมะข้ออื่นด้วยไม่ใช่ฉันไม่โกหกฉันไม่โกหกอย่างเดียวแต่ว่ารู้ว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายแต่ก็ยังพูดอย่างนี ้ ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าโยมสรุปแบบนี ้คือความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีต่อให้เรายึดถือในเรื่องดีๆความยึดถือนั้นไม่ดีคือเราก็จะเอาความยึดถือไอ้ความยึดถือมันเป็นกิเลสอยู่แล้วที่มาในพวกตัณหาวิชานี่มันก็จะเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะพูดประหลาดประหลาดกันคือเราเอาความถูกต้องเอาความจริงมาอ้างในการที่จะพูดให้แตกกันได้เราเอาความจริงมาอ้างในการที่จะพูดทำร้ายกันได ้ เพราะว่าวาจาเนี่ยมันเป็นมีดนะคุณเดชชัยเป็นหอกคือปากพระพุทธเจ้าใช้คำนี้หอกคือปากเป็นศาสตราที่ทิ่มแทงใจคนก็ได้แต่เรื่องราวมีมาในวรรณกรรมสามก๊กอย่างเงี้ยคงเบ่งพูดด่าอองลองจนกระทั่งกระอักเลือดตายตกจากม้าหรือว่าจะขุนนางคนหนึ่งถูกขังอยู่ในคุกใช้ลิ้นสามนิ้วไปพูดในเขาจนกระทั่งตรอมใจตายไม่ได้มีโทษประหารด้วยซ้ำแต่ก็ตายในคุกเพราะว่าด้วยอาวุธคือลิ้นคือปากของเราเพราะฉะนั้นปากเนี่ยเราก็ต้องระวังบางคนอาจจะไม่ได้ลงมือลงไม้แต่ใช้ปากนี่มันบาดกันดีนะเชื่อกันดีนะก็ต้องระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือของเขาอันนี้ก็ต้องมีความรอบคอบคือถ้าผมว่าเราคิดให้รอบคอบนี่คือเป็นสติของเราเป็นความระลึกชอบของเราเป็นการที่เราดำริชอบของเราเราจะเดินอยู่ในมรรคได้แน่นอนว่าบางทีมันก็ยากเพราะว่าภาษาเรื่องราวสมัยปัจจุบันนี้มันรวดเร็วด้วยสังคมเครือข่ายด้วยระบบเทคโนโลยีจิตใจของเรายิ่งต้องเร็วยิ่งต้องมีความรอบคอบยิ่งต้องมีความระลึกยิ่งต้องมีธรรมะมากยิ่งต้องมีธรรมะมากสามารถนำมาใช้ได้นะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะต้องมีธรรมะอยู่ในใจเลยยิ่งในสมัยนี้มีข่าวสารต่างๆทางโซเชียลมีเดียมากมายซึ่งก็คงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยนะเจ้าคะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรจะแชร์ต่อหรือไม่แต่จะแชร์ต่ออย่างไรนะเจ้าคะลำดับต่อไปก็จะเป็นคำถามที่คุณชัยนิตได้กราบนมัสการเรียนถามมานะเจ้าคะถามมาว่าถ้าไปรู้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีไม่สมเหตุสมผลเราควรจะวางจิตตามมรรคแปดอย่างไรดีเจ้าคะที่ไหนและจุดไหนที่ทำให้อกุศลกรรมเกิดแล้วเราจะต้องแก้ที่ใจใช่หรือไม่ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นลึกซึ้งนักก็เลยกราบขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามมาอย่างพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวัฒโนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในความที่เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณใจท่านเป็นสัพพัญญูท่านรู้หมดทุกอย่างแน่นอนว่าท่านก็ต้องได้ไปรู้ไปเห็นคนที่ทำไม่ดีมาในหลักการที่เราเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของโลกาธิปไตยอย่างเงี้ยโลกาธิปไตยเนี่ยคือคนที่เขามีญาณในการที่จะรู้ว่าจิตคนอื่นก็ ม ีเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นคิดเรื่องอะไรคนนั้นทำมาไงคนนี้ศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่ป่าไผ่ที่วัดเวรุวันตอนนั้นกำลังจะแสดงปาฏิโมกข์มีพระองค์หนึ่งศีลไม่บริสุทธิ์ท่านก็รู ้ ทำไมอ่ะก็เพราะว่าเป็นปาราชิกแล้วไม่ได้เป็นพระแล้วแล้วท่านรู้เนี่ยว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยท่านวางจิตยังไงคุณเดินใจว่าหนึ่งก็ไหมเพราะว่าเรารู้ได้รู้ทางไหนในกรณีของพระพุทธเจ้ารู้ทางใจเป็นมโนเป็นธรรมารมณ์ที่ท่านรู้ได้โดยญาณของท่านบางทีเรารู้ได้ด้วยเรื่องที่ได้ยินมาเป็นเสียงผ่านทางหูบางทีเรารู้ได้ด้วยรูปภาพหรือเรื่องต่างที่เราเห็นมาผ่านทางตาบางทีเรารู้ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องเป็นกลิ่นเรื่องเป็นสัมผัสอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ในตามช่องทางต่างๆเหล่านี ้ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่ต้องมีกำแพงล้อมรอบแล้ว แล้วก็ต้องมีประตูถ้ามีกำแพงมันจะเข้าออกกันยังไงล่ะก็ต้องมีประตูใช่ไหมล่ะตรงประตูเนี่ยแล้วก็คือช่องทางในจิตของเราเนี่ยจะมีช่องทางที่เข้าออกได้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่ป้องกันได้เป็นตรงที่ระวังได้เพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่สำรวมระวังพอเห็นคนทำชั่วก็คล้อยตามไปในการทำชั่วนั้นหรือแบบเกลียดเลยไม่พอใจลำเอียงเพราะโกรธไปอย่างนั้นอันนี้คือไม่ดีถูกไหมหรือไม่ก็เอาตัวอย่างมาเป็นฉันทำตามเข้าพวกกับมันนี่ก็คือเห็นเหมือนกันแต่ถ้าคนที่เขารู้จักการสำรวมอินทรีย์การสำรวมระหว่างเขาสามารถป้องกันอกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะคือไม่เห็นโดยภาพรวมโดยไม่เห็นโดยในรายละเอียดแต่ละอย่างละอย่างป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดขึ้นพยายามที่ทำกุศลธรรมที่มันมีอยู่แล้วให้เจริญขึ้นได้ก็คือต้องใช้การสำรวมอินทรีย์ใช้การศัพท์ที่ท่านใช้คืออินทรีย์สังวรเป็นการสำรวมระวังการสำรวมระวังเรื่องอินทรีย์สังวรนี้จะให้มีกำลังขึ้นได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นตัวที่จะช่วยให้ได้ให้เราตั้งระลึกถึงไว้อยู่ในความดีได้เหมือนกับยามท่านเปรียบเทียบเอาไว้ถ้ายามเฝ้าประตูแล้วยามหลับอย่างเงี้ยนะบางทียามยังถูกโจรขโมยของเพราะว่าเผลอหลับในต้องปลุกยามให้ตื่นยามนี้ก็เปรียบเหมือนกับสติถ้าเราเผลอสติอกุศลธรรมเข้าได้แน่นอนอกุศลธรรมเข้าทางไหนไม่ทางตาก็ทางหูเป็นภาพเป็นเสียงหรือเป็นความคิดนึกของเราเองธรรมารมณ์ในตัวดีเป็นความคิดนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาผ่านทางเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นแล้วก็มาทำร้ายจิตใจของเราตัวเองซึ่งตรงนี้ต้องระวังคุณดวงใจเพราะว่าถ้าเราไม่มีการสำรวมอินทรีย์ป้องกันระวังเนี่ยจิตใจบางทีเราก็ไปตามผัสสะได้อย่างคนที่ไม่ได้เคยฝึกป้องกันอะไรมาเลยเนี่ยนะเจอข่าวสารเรื่องราวอะไรโดยเฉพาะยิ่งเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมการเช่นคนรักตายเจ็บป่วยไข้โรคชนิดที่รักษาไม่หายเงินที่เก็บมาเสียไปหมดทั้งชีวิตหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตึมเลยแบบน็อก เจ้าค่ะ หรือบางทีบางคนแบบถึงกับเป็นประสาทไปต้องไปกินยาไปหาหมอโรคประสาทอย่างเงี้ยเพราะว่าความที่ตัวเองไม่ได้เตรียมการมาก่อนไม่ได้รู้จักป้องกันเพราะนั้นต้องป้องกันรักษาโดยการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์คุณธรรมคืออินทรีย์สังวรจะเป็นตัวป้องกันได้จะสามารถทำให้เรารักษาตั้งอยู่ในมรรคได้โดยยิ่งคุณตั้งใจตอนนี้ข่าวนี่มันโอ้มากมายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจิตของบางคนเนี่ยอ่านข่าวนี้โหขึ้นเลยอ่านข่าวนี้ลงเลยขึ้นลงตามข่าวที่มันมาทุกวินาทีวินาที ขึ้นลงประสาทแย่ มากเลยประสาทแย่เลยก็หลงคารมไปตามข่าวนี้เครียดครัดแบบว่าไม่พอใจไปตามข่าวนั้นนี่แสดงว่าไม่ได้มีอินทรีย์สังวร เจ้าค่ะ สังวรเราต้องรู้จักรักษาอินทรีย์ของเราในตลอดเวลาแหละไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้งไม่ได้เฉพาะช่วงไหนๆเพราะว่าเราเผลอไม่ได้มันมาตลอด เจ้า ค่ะ มันจะแทรกตัวเข้ามาทำให้เราแย่เลยทันที ตลอดเลยไม่ว่า ตัดสินใจผิดทำอะไรผิดไป ใช่คือ เชื่ออะไรที่ไม่ถูกต้อง อยู่วัดก็ต้องทำด้วยนะอยู่บ้านก็ต้องทำด้วยคือบางคนคิดว่าฉันจะมาทำเฉพาะตอนฉันอยู่วัดพอไปแบบอยู่บ้านก็เผลอฟังเพลงดูละครน้ำเน่าเที่ยวคบคนไม่ดีมันก็จะพลาดได้จะอารมณ์ขึ้นลงได ้ มันต้องรักษาตลอดรักษาตลอด สาธุเจ้าค่ะสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเจ้าค ่ ะสำหรับคนทุกคนเลยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นจนกระทั่งถึงวัยชราอะไรต่างวันคำเตือนของพระอาจารย์วันนี้สำคัญมากเลยพระอาจารย์เจ้าขาวันนี้เป็นวันที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปหลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นอยู่หลายปีนะเจ้าคะแล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่17มีนาคมนั้นเนี่ยผู้คนตื่นตัวไปแบบเรียกว่าถล่มทลายทั้งเมืองนอกเมืองไทยเยอะแยะหมดต้องมาเข้ากับคำถามสุดท้ายที่ผู้เขียนถามมาเราออกอากาศรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมจักรกัจฉานี้ในเวลา 5-6 โมงนะเจ้าคะ ใช่ 8 โมงเช้าหีบจะเปิดให้ลงคะแนนละแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเปิดไปถึง 5 โมงเย็นหรือ 17 นาฬิกาทีเดียวไม่ใช่ว่าเลิก ตอน3โมงเย็นหรือ15นาฬิกาเหมือนเดิมย้ำว่าตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกานะเจ้าคะคำถามสุดท้ายของคุณอัฏฐกะละถ้าโยมอ่านผิดขออภัยด้วยนะเจ้าคะอัฏฐกะลาภาอันนี้อ่านตามภาษาอังกฤษที่เขียนมาเป็นคำถามก่อนการเลือกตั้งเจ้าค่ะว่าถ้ามีพรรคที่ไม่ชอบธรรมมีแนวโน้มทำลายชาติและคนในครอบครัวไปหลงคาร ม การแชร์ข่าวสารที่ควรให้นี่ควรทำหรือเราควรจะปล่อยให้การเมืองเนี่ยเป็นไปตามกรร ม วันก่อนฟังเรื่องเสียงข้างมากที่ผิดไปแล้วจากพระอาจารย์เนี่ยนะเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าแล้วเราควรจะไม่ปล่อยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ชี้แนะกันตรงนี้เลยโดยนำเอาหลักธรรมะของพุทธองค์มาช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะออกไปใช้จิตใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้ได้มีธรรมะในใจด้วยแล้วก็ออกไปเลือกคนดีมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชิญบานก็หลักการอย่างที่ว่าไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราให้มีธรรมะดูบุคคลเนี่ยดูที่เครื่องหมายว่าเขาพูดทำหรือคิดในลักษณะที่เป็นไปทางให้เกิดกุศลธรรมหรือไม่อันนี้สำคัญมากนโยบายก็มันก็ดำเนินไปนั่นแหละบ้านเมืองก็ดำเนินไปได้บางที่เศรษฐกิจก็ดีบ้างบางที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีบ้างก็อยู่ในวาระที่มันเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วบางทีปัญหานี้ก็มีบางทีปัญหานี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นหลักการเนี่ยก็คือว่าดูให้เป็นธรรมให้มีศีลธรรมอยู่ในการกระทำของเราทีนี้แล้วคนที่เขาแบบว่าทำไม่ดีกล่าวเท็จทั้งที่รู้มีความคิดในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกต่อสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเราก็ไม่ไปสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นเราก็ไปสนับสนุนบุคคลที่มีความคิดมาในทางที่เป็นศีลธรรมในทางที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในทางที่มันจะให้เกิดมีความพอใจซึ่งกันและกันมีความปรองดองกันทีนี้ว่าถ้าคนในครอบครัวของเราไปหลงคารมคำถามก็คือเราควรจะแชร์ข่าวสารที่ให้แค่รู้อีกด้านหนึ่งหรือไม ่ ก็ต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมอันนี้คือจะลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของคุณวรรณาใช่ไหมว่าข้อที่หนึ่งก่อนข่าวสารนั้นคุณมันจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะแบ่งปันให้เขาใช่ไหมแล้วถ้าแบ่งปันให้เขาแล้วเขาจะแตกจากฝ่ายนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมเพราะว่ากรณีนี้คือเข้าไปอยู่กับฝ่ายที่เราคิดว่าไม่ดีซึ่งบางทีความคิดเราอาจจะถูกปิดไม่รู้อาจยกไปก่อนแต่ว่าเพื่อให้เขาไม่ไปคล้อยตามไปฝ่ายนั้นเราจะแชร์ข้อมูลนี้มันจะเป็นเข้าข่ายลักษณะแตกกันแต่ว่าจะแตกกันกับคนไม่ดีมันควรจะดีกว่าที่จะ ไปแตกกับคนดี ใช่มาเข้ากับคนดีมันควรจะดีกว่าแตกกับคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ข้อมูลเขาก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมดูเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมก็อย่างเช่นบางทีคือไม่ใช่เวลาที่แบบเถียงกันอยู่คอเป็นเอ็นกำลังจิตใจขึ้นลงตามข่าวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมคือเวลาที่บอกว่าเย็นๆใจสบายไม่ได้จะไปพูดเรื่องนี้มาก่อนใจสบายในความนี้หมายความว่ามีจิตใจอยู่เหนือเรื่องของกามไว้ก็เรื่องวาจาเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกามนะเราจะเอาชนะวาจาที่มันแบบว่ารื่นหูเป็นลักษณะของกามนโยบายอารมณ์ให้เกิดอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยนี่เป็นกามอยู่แล้วในช่วงที่จิตใจของเขาเนี่ยอยู่เหนือจากเรื่องของกามเช่นฟังเทศน์ฟังธรรมมาจิตใจสงบร่มเย็นให้ฟังข้อมูลให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้จะสามารถเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะให้เขาเลือกได้ถูกต้องตั้งอยู่ในธรรมะได้ให้ระบบการปกครองของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนให้มีอธิปไตยคือความเป็นใหญ่ในการที่จะจบลงโดยให้มีกุศลธรรมได้จบลงโดยที่ให้มีสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเจริญขึ้นทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยให้มันระงับดับลงไปให้มีความสามัคคีกันให้มีความปรองดองกันอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแห่งการปกครองบรรยากาศในครอบครัวบรรยากาศในสังคมที่ดีมากๆเลย และประเทศชาติด้วยนะเจ้าค่ะในวงกว้าง ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในคำตอบของคุณอัตตะกะละปะเนี่ยก็คือต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ต้องตรวจดูข้อมูลให้ถี่ถ้วนรับกรอบก็สามารถทำได้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็นั่นเป็นคำแนะนำหรือธรรมสักการะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนถึงการที่จะ เรื่องของการแชร์ข้อมูลที่คิดว่าเป็นฝ่ายที่หลงผิดไปอ่ะแล้วก็ไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็สมควรอย่างยิ่งที่ว่าไม่ควรจะแชร์โดยการใช้วิจารณญาณของตัวเราเองและในการที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านผู้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในวันนี้ในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนั้นเนี่ยรายการธรรมรับอรุณตัวดิฉันเองอยากจะขออนุญาตกราบฝากหลังจากที่ฟังแนวคิดทางด้านธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันไปแล้วเนี่ยอยากจะกราบฝากอย่างนี้ค่ะว่าเราอย่าไปหลงเชื่อพวกที่ยุยงให้แตกกันหรือพักไหนถ้าเผื่อไปหาเสียงที่ไหนด่าคนอื่นตลอดนี่ก็อย่าไปเลือกเลยดีกว่าแล้วก็ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนนั้นคนที่มาหาเสียงกับเราเขาเคยมาให้เราเห็นหน้ามาช่วยเหลือเจจุนเราไหมก่อนหน้านี้หรือว่ามายกมือไหว้เฉพาะช่วงที่หาเสียงนี้เท่านั้นและที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของภูมิหลังผลงานของเขาที่ผ่านมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าของชาวไทยที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปลงคะแนนเสียงในวันนี้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราให้บริสุทธิ์จริงๆเลือกคนดีที่ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงอันนั้นแหละค่ะเราจะร่วมกันภูมิใจในการทำหน้าที่วันนี้อันนี้ถือเป็นการฝากท้ายที่จะให้ธรรมะแก่ผู้ฟังด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราต้องยึดมั่นในความดีถูกไหมเจ้าคะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าท่านผู้ฟังค่ะเวลาในรายการธรรมารับรุ่นช่วงธรรมะสักษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันสำคัญของประเทศไทยคือ24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนี้อย่าลืมนะคะหีบเปิดให้ลงคะแนนเสียงกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงเย็นให้รีบไปกันช่วงเช้าแล้วกันเพราะว่าอย่าไปประดังตอนท้ายๆเดี๋ยวจะไม่ลงเสียงได้ไม่ทันก็จะเสียดายต้องรอไปอีก4ปีถึงจะได้เลือกตั้งใหม่นะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทุกคนกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะที่เมตตามาตอบปัญหาหลายท่านแล้วก็ได้ประโยชน์ความรู้สร้างปัญญาให้เราอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตนสะอาดจุฑโฑภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหล่ศพด้วยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ